ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 13 marca, jest 7. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Opuszczenie akademików zaleca studentom i doktorantom. Główny inspektor sanitarny uczelnie zawiesiły zajęcia do 25 marca. Ministerstwo Zdrowia wprowadza stan zagrożenia epidemicznego. Ma pomóc w ograniczeniu koronawirusa. Ponad 2000 Włochów złamało zakaz opuszczania domów bez ważnych powodów, informuje włoski MSW. Główny inspektor sanitarny rekomenduje studentom i doktorantom opuszczenie domów studenckich. Służby podkreślają, że jeśli młode osoby pozostają w akademikach, należy maksymalnie ograniczyć kontakt między nimi, najlepiej w osobnych pokojach z odrębnym węzłem sanitarnym. W związku z koronawirusem na uczelniach w całym kraju zajęcia zawieszono do 25 marca. Piątek jest ostatnim dniem, w którym przedszkole i szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnienia opieki nad dziećmi. Od poniedziałku wszystkie placówki oświatowe w kraju będą zamknięte. Rodzicom dzieci w wieku do 8 lat będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Ministerstwo Edukacji zachęca nauczycieli do prowadzenia zdalnych zajęć dla uczniów. Szef resortu Dariusz Piątkowski zapowiada pomoc w przygotowaniu do takich lekcji. Będziemy starali się zachęcić dyrektorów szkół do tego, aby przeprowadzili takie rady szkoleniowe, na których chociażby pokażemy kilka najprostszych schematów. To już myślę, że na początku tygodnia przekażemy takie materiały. Jesteśmy w trakcie współpracy z ministrem cyfryzacji, z NASK-iem. Przedstawimy też taki zestaw najważniejszych portali internetowych, z których mogą korzystać nauczyciele. Kolejne działania, które mają ograniczyć rozszerzanie się koronawirusa, ogłosiło Ministerstwo Zdrowia. Resort wprowadził stan zagrożenia epidemicznego. 15 szpitali przekształcanych jest w szpitale zakaźne. Wczoraj w Poznaniu zmarła 57-letnia kobieta zakażona koronawirusem. Joanna Stankiewicz. W każdym województwie co najmniej jeden szpital zostanie przekształcony na zakaźny i tam będą przewożeni pacjenci z koronawirusem, mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Szpital, który ma możliwość hospitalizacji chorych zakażonych koronawirusem, który ma możliwość leczenia tych chorych. Minister Szumowski zapowiedział też zwiększenie liczby wykonywanych testów w kierunku koronawirusa. Badane będą nie tylko osoby, które wróciły z Włoch i Chin lub miały z nimi kontakt. Teraz testowani będą wszyscy z kontaktu z zakażoną osobą. No i tak naprawdę każdy pacjent, który wymaga testu, będzie jednocześnie kwarantannowany. Szef resortu zdrowia dodał, że mamy kilkadziesiąt tysięcy testów i podpisywane są umowy na kolejne dostawy. Obecnie badania genetyczne potwierdzające koronawirusa są wykonywane w 15 laboratoriach w kraju. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Sądy mają obowiązek terminowej realizacji spraw, jednak w związku z epidemią koronawirusa decyzje zależą od prezesów sądów. Tak mówił w programie trzecim Polskiego Radia wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Prezesi sądów apelacyjnych pracują nad zarządzeniami w tym zakresie. Pierwsze zarządzenia z Gdańska i z Warszawy już wpłynęły do Ministerstwa Sprawiedliwości. Zatem osoby, które w najbliższych dniach mają jakieś sprawy w sądach, powinny przed wyjściem z domu tak naprawdę sprawdzić stronę internetową danego sądu, czy sprawa nie została odwołana. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zastosować się do tej zasady, która dotyczy ograniczania obecności znacznej liczby osób w jednym miejscu. Rekomendacja resortu obowiązuje do końca marca. We Włoszech ponad 2100 osób ukarano za złamanie przepisów o walce z koronawirusem. Chodzi o poruszanie się samochodem i pieszo mimo wprowadzonych przez władze ograniczeń. 35 osób ukarano za złożenie fałszywych oświadczeń dotyczących powodu wyjścia z domu. W Italii liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa przekroczyła 1000. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Szef ochrony cywilnej Angelo Borelli poinformował, że dotychczas z powodu koronawirusa zmarło w sumie 1015 osób. W ciągu minionej doby zarejestrowano ponad 2200 nowych zachorowań. Łączna liczba zakażonych wzrosła więc do prawie 13 tysięcy. Angelo Borelli poinformował, że wraz z rozwojem pandemii dramatycznie spadła liczba krwiodawców. Oddawanie krwi odbywa się w bezpiecznych warunkach. Stąd apel do wszystkich. Oddawajcie krew, bo to pomaga ratować ludzkie życie. We Włoszech czynne są tylko te sklepy i punkty usługowe, które zaspokajają podstawowe potrzeby mieszkańców. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Programy Polskiego Radia zmieniły ramówki. Mamy więcej audycji edukacyjnych i informacji dotyczących przeciwdziałania epidemii koronawirusa. Portal polskieradio24.pl publikuje oficjalne zalecenia ekspertów. Przez 24 godziny aktualizujemy informacje przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny i inne resorty oraz służby. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie siódmej, sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Sport przegrywa z koronawirusem. Lista imprez odwołanych bądź przełożonych jest coraz dłuższa, ale jeszcze gdzieś tam rywalizują. Odbyło się na przykład 6 z 8 zaplanowanych na wczoraj meczów 1/8 finałów piłkarskiej Lidze Europy. W ciekawszych spotkaniach Manchester United aż 5-0 wygrał w Austrii z LASK Linz. Glasgow Rangers przegrało u siebie z Bayerem Leverkusen 1-3, 1-2. Wolfsburg uległ Szachtarowi Donieck. Coraz głośniej mówi się jednak, że to były ostatnie w tym sezonie mecze w europejskich pucharach. Ta decyzja według dziennika Marka zapadnie na wtorkowej telekonferencji władz UEFA z krajowymi federacjami. Inny dobrze zorientowany dziennik L'Équipe prorokuje, że nie odbędą się tegoroczne Mistrzostwa Europy i zostaną przeniesione na rok 2021. PKO Ekstraklasa ma grać bez udziału publiczności i też coś nam się zdaje, że to może być ostatnia kolejka. O przerwanie rozgrywek apeluje kapitan Wisły Kraków Jakub Błaszczykowski. Prezes PZPN Zbigniew Boniek najpierw był na nie, teraz niby się z Błaszczykowskim zgadza, ale nie do końca i zachowuje się tak, jakby miał sam się zamiar okiwać. Ciekawe, czy będzie bardziej konkretny w sprawie marcowych meczów kadry. 3 kadrowiczów, Wojciech Szczęsny, Bartosz Bereszyński, Karol Linety, jest poddanych we Włoszech kwarantannie, jak reszta piłkarzy Juventusu i Sampdorii. W obydwu ekipach wykryto na razie pojedyncze zakażenie koronawirusem. Chory jest także trener Arsenalu Mikel Arteta. Zmieniamy dyscyplinę, ale nie temat przewodni. Światowa Federacja Narciarska, jak zawiadujący futbolem, zwlekała z wiążącymi decyzjami w sprawie przedwczesnego zakończenia zawodów Pucharu Świata, wreszcie to trąbiła. Także w przypadku popularnych u nas skoków. Ciut za późno, uważa Adam Małysz. Można powiedzieć, że nie do końca jest zrozumiałe to, że za wszelką cenę chciano dokończyć to, w zasadzie wiedząc o tym, że będzie bardzo ciężko, że ta epidemia się cały czas tak mocno rozwija, że prawdopodobnie gdzieś może to zostać przerwane. Tak samo z Mistrzostwami Świata w lotach. Te były zaplanowane na przyszły weekend w Planicy i też się nie odbędą. Zostały przeniesione na przyszły rok. Nasi skoczkowie do kraju z Norwegii wrócili samolotem rządowym. 6 tygodni ma trwać na razie przerwa w rozgrywkach tenisowych pod egidą ATP. Dziwne, że tego samego nie postanowiła do tej pory kobieca federacja WTA. Takiego komunikatu oczekujemy dziś. Dopiero dziś odwołano Grand Prix Australii w Formule 1. Bałagan panujący przed pierwszym wyścigiem sezonu i czekanie z decyzją do ostatniej chwili obnażył komercyjne podejście do zdrowia nie tylko kierowców, zawiadując tym świadkiem. Znów o sporcie za godzinę. Dziś o poranku w wielu miejscach w miarę pogodnie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Patrzę za oknem na Myśliwieckiej, jeszcze nie pada. Możliwe także opady krupy śnieżnej, a na Suwalszczyźnie deszczu ze śniegiem. Po południu miejscami możliwe burze, a na termometrach w dzień od 4-5 stopni na Suwalszczyźnie, 7-8 w centrum i na północy, do 10 na południu i na zachodzie kraju. Raport smogowy w Trójce. Na Mrzawka deszcz i bardzo silny wiatr sprawiają, że jest czym oddychać. Sprawdziłem kilkukrotnie z niedowierzaniem, ale dziś naprawdę we wszystkich punktach pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powietrze oceniane jest jako bardzo dobre, a zatem dziś, choć chłodno przez silny, porywisty wiatr, odpoczywamy od smogu. Właśnie wiatr zachodni, umiarkowany, dość silny w porywach w większości regionów do 75 km na godzinę. Wysoko w górach, prócz opadów śniegu, wiatr w porywach nawet do 120. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. zd3@polskieradio.pl, adres mailowy 2273 oraz smsowo 71335. Teraz 9 minut po siódmej. Zapraszamy do reklamy. Gdy w swojej firmie jesteś budowlańco-księgowym i prezeso-zaopatrzeniowcem, twój samochód powinien być wszechstronnie niezawodny jak ty. Sprawdź dostawczego, ładowno-pojemnego Citroena Jumpera z niezawodnym silnikiem 2.2 diesel. Idealnego do pracy w terenie i trasie. Teraz w leasingu dla firm od 101% już przy zakupie jednego auta.

każą mi zmądrzeć. Ja wiem, że nie zdążę oświecić je myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Do tej pory to był żart, wiem, że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden wstryk i zaraz będzie pięknie. Dziś na plaży pada śnieg, przyszły rok się kończy, a ty wyobraź sobie, że mogłeś być kimś gorszym. Kwadrans po godzinie 7. Pan Dawid napisał: proszę zaapelować, by wprowadzić nakaz zamknięcia barów, kawiarni i restauracji. U nas w miejscowości rozważa się zamknięcie dwóch takich jednostek. Powód: głównymi klientami wczoraj była młodzież. Poza młodzieżą szkolną prawie nikt nie przychodził, a liczba klientów głównie odwiedzających spadła o 70%. Liczba młodzieży wzrosła o 100%. To informacje sprawdzone od właścicieli. Proszę rozważyć albo przekazać nakaz zamknięcia wszystkich takich jednostek: bary, puby, kawiarnie, gospody, zajazdy i restauracje. Warto o tym także przedyskutować, bo w takich miejscach może się szerzyć epidemia koronawirusa. To informacje od pana Dawida. UNICEF, Światowa Organizacja Zdrowia i Czerwony Krzyż opublikowały właśnie nowe wytyczne dotyczące ochrony dzieci szkolnych przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Te wytyczne zawierają praktyczne wskazówki dla nauczycieli, rodziców i dzieci. Obejmują także zalecenia dla władz krajowych i lokalnych, w jaki sposób dostosować i wdrożyć plany awaryjne właśnie dla placówek edukacyjnych. Polecamy strony internetowe. Za chwilkę więcej o tym, także podamy numer infolinii w związku z sytuacją z koronawirusem w Polsce. Za moment także powiemy o tym, co robić w weekend, gdy młodzież, no nie tylko ta szkolna, również dzieciaki w przedszkole, również ci starsi, być może i studenci, mogliby robić właśnie w ten dziwny, zbliżający się weekend. O tym za chwilę, a teraz 17 minut po godzinie 7. W audycji porannej Paul McCartney. Be Państwo pytają, jeszcze nie mam sprawdzonych informacji co do potwierdzenia odwołania koncertu Paula McCartneya. Na pewno koncert Carlosa Santany w Krakowie został odwołany. Raz, a dwa, ta informacja z naszego trójkowego radiowego ogródka, że wszystkie trójkowe koncerty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej do odwołania zostały, jakkolwiek to bez sensu brzmi, odwołane. Prosimy Państwa również wziąć to pod uwagę, ewentualnie poinformować najbliższych i znajomych. Wszystkie koncerty tu w Trójce przy Myśliwieckiej właśnie ze względu na bezpieczeństwo zagrożenia koronawirusem zostały odwołane. 21 minut po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki. No, w ten weekend, w sobotę, w niedzielę miały odbyć się kolejne koncerty, ale zbliżający się weekend będzie wyjątkowy. Ministerstwo Zdrowia zaleca, by ten czas najlepiej spędzić w domu. Czeka nas więc trudny czas, zwłaszcza gdy w domu są dzieci. Małe dzieci. Dzieci słyszą to i owo i wiedzą. Do szkoły nie idą, bo sytuacja jest wyjątkowa. Nie, bo na tego koronawirusa będzie lepiej, jak zostaniemy w domu. A co to jest koronawirus? To taki wirus, że jak się na niego dostanie, to wtedy będzie problem z oddychaniem. Czy wy wiecie, co będziecie teraz robić w tym czasie, kiedy nie jesteście w szkole? Nie. Pani Justyna, mama tych dwóch dziewczynek, przyznaje, że długi pobyt w domu bywa trudny. Że nie mam co robić, a co porobimy, a to nie, tamto nie. A tu nawet nie można wyjść na dwór. I nie można, prawda, nawet pójść po koleżanki, kolegów. I ten problem, co tu dużo mówić, oby tylko taki, będą miały nie tylko dzieci, ale również dorośli. Co więc robić? Baseny, kina, centra handlowe, place zabaw albo są zamknięte, albo po prostu odpadają. Najprostszy sposób to sięgnąć po internetowe serwisy filmowe. Nie jesteśmy od tej kultury odcięci całkowicie. Mówi Tomasz Gardziński z serwisu rozrywka.blog w grupie Spidersweb. Platformy streamingowe wszystkie mają jakieś swoje nowości, które nam oferują. To są często też filmy, które dopiero co były w kinach, na przykład Parasite, który jest na player.pl, na VOD.pl i na Cinemanie. No to jest film, który myślę każdy albo chce zobaczyć, albo powinien zobaczyć. Jeśli chodzi o trochę młodszych widzów, to na HBO Go mamy Króla Lwa, nowego remake, który też dosyć duże emocje wzbudził i wśród fanów oryginalnej produkcji, i wśród młodszych widzów. 15 marca na HBO Go wchodzi też Toy Story 4, czyli film, który dostał Oscara do najlepszej animacji na ostatniej ceremonii. Można też poczytać albo pograć na konsoli lub komputerze, ale czy o to chodzi, by tylko w ten sposób spędzać ten czas? Nie, mówi Andrzej Tucholski z Uniwersytetu SWPS. Spróbujmy ten czas wykorzystać na prace, których nie da się wykonać na co dzień. Wziąć skrzyneczkę z narzędziami i po prostu przelecieć przez to mieszkanie, ponaprawiać, a jak nam się coś nie podoba, przemeblować. To jest dobry moment, żeby zobaczyć, jak by się mieszkało z kanapą po drugiej stronie. To jeden ze sposobów, ale można też zrobić na przykład porządek w komputerze, zwłaszcza w zdjęciach, o, albo w kablach za telewizorem. Wciąż brzmi niezachęcająco, a może piknik rodzinny na środku pokoju, wspólne pieczenie sernika, albo telefon do dawnego znajomego? Jest tego wiele. W końcu dla rodzin może to być dobry czas, by się czegoś o sobie dowiedzieć. Lubię, jak rodzice na przykład wyjmują albumy i oglądamy zdjęcia rodzinne i opowiadają o swoim dzieciństwie, jak włączają film o swoim ślubie i takie rzeczy. No a ostatecznie, jak już będzie źle, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności można przecież wyjść z domu. W końcu chodzi tu o unikanie kontaktów, a nie więzienie. Jeżeli będzie bardzo trudno, no to chyba jedyną opcją jest, nie wiem, pojechanie do lasu na spacer. No tam chyba nikogo nie spotkamy. Oby tak było. Ten pomysł mogą przecież podchwycić inni i może się okazać, że skrawek natury, który mamy gdzieś blisko, zamiast gwarantować ciszę i spokój, jest jak bazar w dzień targowy. Właśnie, a miał być nasz najmojszy, o czym przypominał zwolennik aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu tata trójki dzieci, Kuba Witkowski. A w związku z tematyką koronawirusa, która coraz częściej również na naszej antenie się pojawia wraz z zainteresowaniem państwa, tą tematyką odsyłam do oficjalnych źródeł wiedzy na ten temat, między innymi do serwisu Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Także przypomnę numer bezpłatnej infolinii NFZ-u 800 190 590. To numer bezpłatnej infolinii NFZ 800 190 590. 25 minut po godzinie 7. Come W audycji porannej za kwadrans specjalne wydanie Salonu Politycznego Trójki. Gościem Beaty Michniewicz będzie Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Za chwilę skrót wiadomości, ekonomia i prognoza pogody. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Ja nie wiem, czy możemy wszystko zdradzać. No. A to wyjdzie w czasie programu. Wyjdzie. Proszę nas słuchać uważnie, bo będzie jeszcze dużo więcej ciekawych tematów, jak zawsze. Winien i ma. W piątki tuż po dziewiątej. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z super aparatem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? No, nie, no to połowę jest super, Barbara. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład srebrny iPhone 7, 32 giga, ekran Retina HD. Zapłać teraz tylko 749 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 7.30. Wiadomości w skrócie. Anna Kowalik-Brankati. Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia jest już lista 19 szpitali, które będą przekształcone w zakaźne. Od poniedziałku będą gotowe na przyjmowanie chorych z koronawirusem. W każdym województwie będzie co najmniej jeden szpital, a tam, gdzie jest większa liczba ludności, tych szpitali będzie więcej, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. W każdym województwie co najmniej jeden na dzień dzisiejszy szpital jednoimienny zakaźny. Szpital, który ma możliwość hospitalizacji chorych zakażonych koronawirusem, który ma możliwość leczenia tych chorych na różne schorzenia, bo w końcu ci pacjenci wymagają działań różnych, choćby mogą mieć urazy, złamania. W każdym takim szpitalu będzie sala operacyjna i zabiegowa, a także sala dla kobiet w ciąży. W Polsce do wczoraj potwierdzono 51 przypadków zakażenia. Jedna osoba zmarła. Piątek jest ostatnim dniem, w którym przedszkola i szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnienia opieki nad dziećmi. Od poniedziałku wszystkie placówki oświatowe w kraju będą zamknięte. Nauczyciele będą w gotowości do pracy, natomiast nie będą musieli przychodzić do szkoły. W związku z pandemią koronawirusa do 3 kwietnia zamknięte zostają wszystkie kościoły i miejsca kultu w Rzymie. W Polsce kościoły pozostaną otwarte, a wiernym, którzy obawiają się koronawirusa, zostanie udzielona dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej. To decyzja Konferencji Episkopatu Polski. Polskie Radio zachęca do uczestniczenia w niedzielnej mszy transmitowanej o 9 rano z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszam. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznych modeli Renault Master ZE i Kangoo ZE. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Czy będzie można zawiesić spłacanie kredytu na kilka miesięcy? Takich zmian w prawie chce prezydent Andrzej Duda. To nadzwyczajne rozwiązanie w związku z epidemią koronawirusa, która uderza w wiele firm. Spotkanie z przedstawicielami banków odbyło się wczoraj w Pałacu Prezydenckim. Najważniejsze ustalenie po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim to zapowiedź, że banki wypracują mechanizmy pozwalające na zawieszenie spłacania rat kredytów nawet na kilka miesięcy. Szczegóły mają zostać wypracowane do poniedziałku. Żeby w łatwy sposób klient mógł zawiesić z własnej woli spłacanie kredytu co najmniej na kilka miesięcy. Tutaj propozycje były różne od 3 do 6 miesięcy. Wolę współpracy już wyraziło kilka największych banków, ale sam mechanizm ma być dla nich dobrowolny. Karol Darmoros, Polskie Radio. Jak podaje Puls Biznesu, kolejne spotkanie bankowców dzisiaj o 9 w siedzibie Związku Banków Polskich. Rozmowy mają dotyczyć m.in. zapewnienia klientom gotówki. Jeszcze jedna ważna informacja w związku z epidemią. Zasiłek związany z opieką nad dziećmi przysługuje rodzicom dzieci do 8 roku życia. Świadczenie przysługuje nie tylko zatrudnionym na etacie, ale też na umowach cywilnoprawnych. Za nami najgorsza sesja w historii warszawskiego parkietu. Indeks WIG20 spadł o ponad 13%. Historyczne spadki odnotowały też indeksy europejskie i te za oceanem. Czarny czwartek przyniósł największe przeceny na Wall Street od czasów wielkiego krachu z października 1987 roku. Rynkowy komentarz przygotował dziś Paweł Cymcyk, ekonomista DNA Rynków. Z tego inwestorskiego i giełdowego piekła stara się wszystkich wyciągnąć amerykański bank centralny, który w czwartek zdecydował o praktycznie nieograniczonej płynności i dostarczaniu świeżych dolarów dla firm w Ameryce, które tego potrzebują. Może to oznaczać w piątek potężne odbicie, ale również potężne rozczarowanie. Niestety w czasach giełdowej paniki trudno powiedzieć, jak zachowają się indeksy. Zaglądamy jeszcze na rynek walutowy. O poranku za euro płacimy 4,39, za dolara 3,91, frank szwajcarski kosztuje 4,15, a funt 4,93. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznych samochodów dostawczych Renault ZE. O poranku w wielu miejscach jeszcze w miarę pogodnie. Słowo klucz jeszcze, bo w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwy prócz deszczu także opad krupy śnieżnej, a na Suwalszczyźnie deszczu ze śniegiem. Po południu miejscami możliwe burze. Wiatr zachodni umiarkowany i dość silny, ale w większości regionów w porywach do 75, wysoko w górach prócz opadów śniegu nawet do 120 km na godzinę. Od 4-5 stopni na Suwalszczyźnie, 7-8 w centrum i na północy. Najwyższa temperatura na południu i na zachodzie kraju do stopni 10, a na zachodzie Europy podobnie i cieplej, w Berlinie 7, w Brukseli 9, w Londynie 11, w Paryżu 12 stopni, w Lizbonie 18, 19 w Rzymie, a najwyższa temperatura w Europie w Madrycie do 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do czwartku. Niż cenowy w sklepach Euro. Na przykład 4K Ultra HD 60 cali LG za 2399. Srebrna lodówka Samsung No Frost klasa A++ za 1799. Automatyczny ekspres ciśnieniowy De'Longhi. System Latte Crema za 1799. Torwij okazję w sklepach Euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Moi pasażerowie oczekują komfortowych i bezpiecznych warunków podróży. Ja, jako profesjonalista, szukam niezawodnego samochodu, który da mojej firmie przewagę nad konkurencją. Wszystkim tym wymaganiom sprosta Mercedes Vito Tourer. Teraz z rabatem nawet 37 tysięcy złotych, w leasingu 102% i z przeglądami w promocyjnej cenie. Oszczędzam jeszcze więcej dzięki Mercedes Pro. Analizuję styl jazdy i otwieram auto z aplikacji na smartfonie. Tak jak ja, odjedź konkurencji Mercedesem Vito Tourer. Znajdziesz go w salonie Mercedes-Benz. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 40? Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak, nawet o 50% taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Wybrane telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Taniej. Niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty 8. Wiadomości. przynosisz mi do domu brud. Czemu bukiet malkontencji ściskasz w dłoni zamiast? Dwie dwójki i siedem trójek. Dzień dobry, mówi Marek z Nottingham. Ja mam pytanie. Alkohol skutecznie dezynfekuje koronawirusa. Natomiast jakie musi być minimalne stężenie, żeby działał? Wczoraj w rozmowie z profesor, doktorem nauk medycznych, panią Iwoną Paradowską-Stankiewicz, konsultantem krajowym w dziedzinie epidemiologii, uzgodniliśmy, że minimum to spirytus rektyfikowany, 96 i więcej procentowy. Można rozcieńczyć 3 miarki przepraszam, 7 miarek spirytusu, 3 miarki wody. Następnie takie naczynie należy zakręcić, bo jak wiemy, alkohol etylowy łatwo paruje. No i z tego też względu nie jest używany w profesjonalnych środkach. Spirytus rektyfikowany, jeden z najmocniejszych, 7 miarek, 3 miarki wody i to skuteczny środek domowej produkcji do dezynfekcji. Za 17 minut 8. Audycja poranna, wydanie specjalne za kwadrans ósma. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, gościem jest Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, ile jest na ten moment, na tę godzinę zakażeń koronawirusem? Czy ta liczba wzrosła od wczoraj? Od wczoraj oczywiście ta liczba wzrosła, ale dokładne dane przedstawi Ministerstwo zdrowia na wczoraj wieczór to było 51 osób. A jeśli chodzi o dane niedokładne, chodzi mi o tempo wzrostu. Czy to już się zaczyna to większe tempo wzrostu, które państwo przewidywali? Ja nawet nie wiem dokładnie, jaka jest liczba wzrostu przez ostatnią noc. Panie ministrze, czy rząd planuje ograniczyć funkcjonowanie barów, restauracji i innych miejsc, gdzie ludzie przebywają w większych skupiskach? Pojawiają się oczywiście różne postulaty. Premier spotykał się wczoraj i przedwczoraj z szeregiem środowisk, zarówno z samorządowcami, prezydentami, marszałkami, też z przedsiębiorcami. W tej chwili tak naprawdę analizujemy różne możliwości, też weryfikujemy decyzje, które podejmują nasi partnerzy zagraniczni, ale przede wszystkim prowadzone są analizy przez naukowców i przez lekarzy. To oni mają tutaj największą wiedzę i najlepsze rekomendacje wydają. Panie ministrze, z pana okrągłej wypowiedzi można domyślać się, że rozważana jest taka możliwość ograniczenia przebywania w barach i restauracjach. Redaktor, ograniczone są, analizowane są różne scenariusze i nie jest prawdą, jeśli ktoś powie, że potrafi przewidzieć, co będzie za tydzień, za dwa czy za trzy tygodnie, dlatego że ta choroba... Niektóre media przewidują, że nastąpi to wkrótce, na dniach lub nawet w najbliższych godzinach. Czy jest to możliwe? Wie pani, w przestrzeni publicznej pojawia się bardzo dużo nieprawdziwych informacji, fake newsów. Wczoraj przez cały dzień wszystkich rozgrzewała informacja, mówię o rozgrzewaniu emocjonalnym, informacja o tym, że rzekomo Warszawa ma zostać miastem odciętym, tak? No to jest jakaś bzdura. I pewnie takich informacji będzie pojawiało się jeszcze sporo. No i państwo natomiast też na tysiąc sposobów i tysiąc razy zaprzeczają, dementowaliśmy, że dementujecie też informację, że mają być zamknięte sklepy, wielkopowierzchniowe sklepy, ale ja czytałam w dyskusjach na różnych portalach, że niektórzy nie wierzą, że jeżeli rząd mówi, że nie będą zamknięte sklepy, to te sklepy będą pewnie za 3 dni zamknięte. No tego rodzaju dyskusje pojawiają się właśnie w takich sytuacjach, ale dlatego właśnie, kończąc poprzednią myśl, tak ważne jest, żeby opierać się na wiarygodnych źródłach informacji, dlatego namawiamy do korzystania ze strony gov.pl/koronawirus i namawiamy do korzystania z komunikatów rządu, które rząd wydaje regularnie. Mimo że wczoraj to było wyjaśnione, proszę raz jeszcze powiedzieć, co to jest stan zagrożenia epidemią? Nie, to jest stan epidemii, jeśli już mówimy o ogłoszeniu. Stan zagrożenia epidemicznego. Są dwa stany. Stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii. Minister zdrowia wprowadza stan epidemii. To jest stan, w którym minister zdrowia wydaje rozporządzenie, tak, w którym określa, czy może określić różnego rodzaju ograniczenia. No, zaczekajmy, w ciągu dzisiejszego dnia pan minister przedstawi na konferencji razem z panem premierem szczegóły dotyczące tego rozporządzenia. W każdym razie tam możliwy jest nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów. Nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach. I tutaj może można mówić pewnie o tych barach, restauracjach i tak dalej, może nawet kościołach. Zakaz opuszczenia strefy zero i tak dalej, i tak dalej. Proszę powiedzieć, czy ale jeszcze podkreślmy, bo zabrzmiało to bardzo tak dramatycznie, co pani redaktor przeczytała. No to jest taki cały arsenał środków, tak, do dyspozycji. Ale w tej chwili nie mamy takich ognisk choroby, które wymagałyby wprowadzenia kwarantanny strefowej. Mamy oczywiście ponad 1000 osób w kwarantannie indywidualnej, domowej i tutaj trzeba za każdym razem apelować, żeby tę kwarantannę bardzo poważnie traktować ze względu i na swoje zdrowie, ale również na zdrowie innych. A od czego zależy, kiedy i w jakim stopniu, w jakim zakresie zostaną te przewidziane prawem środki zastosowane? Zależy od tego, co już powiedziałem, czyli od liczby zakażeń? Również, tak? Od tego, jak będzie się rozwijało, jak będzie się ta choroba rozwijała, jaka będzie dynamika i przyrost osób zarażonych koronawirusem, to określają nie politycy, nie urzędnicy, a wirusolodzy, lekarze, i na tej podstawie są podejmowane decyzje. Panie ministrze, jest do dyspozycji specustawa, jest właśnie ten stan zagrożenia czy stan epidemii. Czy stan wyjątkowy to jest już ta ostateczność, która też może być wprowadzona, jeśli zajdzie taka potrzeba? Takie stany nadzwyczajne czy wyjątkowe wprowadzili już nasi południowi sąsiedzi. No tak, tylko że u nas stany nadzwyczajne opisane w Konstytucji są czymś trochę innym niż u naszych sąsiadów czy w innych krajach Unii Europejskiej. Każdy kraj ma swoją specyfikę. U nas to są rzeczywiście stany związane z częściowym ograniczeniem praw obywatelskich. Są trzy takie stany. Pierwszy to jest stan klęski żywiołowej, drugi to jest stan wyjątkowy i trzeci to jest stan wojenny. Do każdego z nich są przypisane procedury, zarówno jeśli chodzi o wprowadzenie takiego stanu i konsekwencje z jego wypływające. Natomiast wspólne oczywiście jest to, że jeśli mówimy w kontekście wyborczym, bo rozumiem, że też te pytania padają często w kontekście wyborczym, to taki stan jest wprowadzony na czas określony, prawda? I na 90 dni, w ciągu 90 dni po zakończeniu takiego stanu nadzwyczajnego nie można przeprowadzać wyborów. I tutaj absolutnie nie ma żadnych decyzji w kierunku wprowadzania tego rodzaju stanów. Zresztą... No to wiemy, że nie ma decyzji, ale czy są rozważania na ten temat? My analizujemy wszystkie możliwości i to jest obowiązek odpowiedzialnego rządu, żeby te wszystkie możliwości mieć przeanalizowane. Tak jak mówiłem, kiedy uchwalaliśmy specustawę dotyczącą koronawirusa, że wierzę, iż większości rozwiązań, które tam są, nie będziemy musieli stosować nigdy, prawda? Ale musimy być przygotowani na sytuację, w której choroba gwałtownie rozwija się, a wtedy rząd musi mieć narzędzia, żeby z nią walczyć, żeby zadbać skutecznie o bezpieczeństwo obywateli. Czy potrzebna jest nowela tej ustawy? Wczoraj senatorowie chcieli wprowadzić nowelę, ale senatorowie PiSu, bo senatorowie opozycji chcieli to wprowadzić, senatorowie PiSu nie chcieli w takim trybie pracować nad tym, a na to pan marszałek Senatu napisał: PiS nie chce walczyć z koronawirusem. Gdy w Senacie głosowaliśmy nad tym, by móc nowelizować specustawę w tej sprawie, oni wyszli z sali. To skandal, zwłaszcza że sam rząd chciał tej nowelizacji. Wzywam PiS, by wyjaśnił, jakie są jego prawdziwe intencje w tej sprawie. To chcieli państwo nowelizacji, czy nie chcieli? W tej chwili toczą się prace równolegle w kilku miejscach, między innymi również w rządzie. To są wszystko prace legislacyjne związane z zaistniałą sytuacją. My jesteśmy otwarci na dialog, zresztą premier wczoraj też się spotykał z przedstawicielami opozycji, z klubami i kołami opozycyjnymi. Natomiast jaka ścieżka, jaka formuła tych zmian legislacyjnych zostanie wprowadzona, to jest temat oddzielny. Ale myślę, że państwo też pracują w rządzie, tak, jest, nad nowelizacją tej ustawy, bo nawet nie nad nowelizacją, a powiedzmy nad uzupełnieniem, nad ustawą, która szereg aspektów gospodarczych, dlatego że ta sytuacja, nie oszukujmy się, będzie miała wpływ na gospodarkę. Oczywiście nie tylko Polski, ale i Europy i świata, więc są prowadzone prace koordynowane przez panią minister Emilewicz nad takimi rozwiązaniami legislacyjnymi związanymi przede wszystkim z pakietem osłonowym dla przedsiębiorców. Panie ministrze, jeszcze jeden wpis marszałka. Testy dostępne dla wszystkich, aby jak najszybciej wychwycić nosicieli wirusa lub potwierdzić, że jesteśmy zdrowi. Środki ochrony dla personelu medycznego i zwykłych obywateli oraz ochrona gospodarki pracowników i pracodawców to główne wyzwania dla rządzących na nadchodzące dni. Czy rządzący sprostają wyzwaniom? Wyzwaniom pyta marszałek i ja też pytam. I rząd, i samorządowcy, i personel medyczny robi wszystko, żeby zapewnić opiekę wszystkim potrzebującym i wymagającym takiej opieki. Jeśli chodzi o środki ochronne, one na bieżąco są uzupełniane i przekazywane szpitalom, natomiast z nimi jest oczywiście problem i to jest problem nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, a nawet na świecie. Na taką sytuację, z jaką mamy do czynienia, czyli na pandemię, trzeba uczciwie powiedzieć, nie był gotowy żaden kraj europejski, czy na świecie tak samo żaden kraj nie był na to przygotowany. Natomiast na razie udaje nam się skutecznie zabezpieczyć te środki. To jest wyzwanie, bo ile powiedzmy można sobie poradzić w sposób prostszy z uruchomieniem produkcji płynów do dezynfekcji, prawda? To na przykład szycie strojów ochronnych to już wymaga